وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. تھوڑی ہو گئی میرے محترم بھائی اور دوستو, انسان جاہل پیدا ہوتا ہے اور عاجز ہو کے مر جاتا ہے. یہ جہالت اور عجز اب اندر الگ بند ہو گیا تو ڈکے ڈیفینس ہے بھائی. یہ بند ہو گیا. انسان جاہل پیدا ہوتا ہے اور عاجز ہو کے مر جاتا ہے. نہ اسے کوئی طاقتور ٹکرا سکتا ہے, نہ کوئی کمزور, نہ کوئی حاکم, نہ کوئی پہلوان. جب اس کی اصل جہالت ہے, واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا, اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا, تم کچھ نہیں جانتے تھے. اور یہ جو جہالت ہے یہ ساری زندگی اس کے ساتھ باقی رہتی ہے. اللہ کا فرمان ہے انہ کان ظلوما جہولا, اے میرا بندہ تو بڑا جاہل ہے اور بڑا ظالم ہے. اب ایک آدمی کہتا میں تو بڑا پڑھا لکھا ہوں تو اس کو جاہل کیسے کہیں؟ یہ جاہل ایسے ہے کہ جو یہ نہیں جانتا وہ بہت زیادہ ہے اور جو یہ جانتا ہے وہ بہت تھوڑا ہے, بہت تھوڑا. کہ جی میں تو دل کا ڈاکٹر ہوں, کھانسی کا علاج کسی اور سے پوچھو. ہے میں تو دل کا ڈاکٹر ہوں. اور میرا بھائی دل کا ڈاکٹر ہے, وہ کہتا ہے اللہ کی قسم ہمیں کچھ پتہ نہیں. قسم کھا کے اس نے کہا کہ اندر کیا نظام چل رہے ہیں, بس اللہ نے ہماری روٹی لگائی ہوئی ہم کھا رہے ہیں. تو وہ کہتا یہ تو بڑے علامہ ہیں. تو جب علامہ صاحب کا وزن کیا گیا ان کے علم اور ان کی جہالت کا, تو پتہ چلا کہ علم تو اس کے مقابلے میں ذرہ بھی نہیں اور جہالت اتنی زیادہ ہے کہ اس کی گنتی ہی نہیں ہو سکتی. 60-70 برس کا انسان یہ کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں بہت کچھ جانتا ہوں یا میں سب کچھ جانتا ہوں؟ سب کچھ جاننے کے لیے چار چیزیں ہونا ضروری ہیں, نہ اس کی ابتدا ہو, نہ اس کی انتہا ہو, نہ اس پہ کوئی چیز پوشیدہ رہ سکے, نہ اس کے اوپر کوئی چیز غالب آ سکے. اور یہ چار چیزیں صرف میرا اللہ کہتا ہے میرے ہی اندر ہیں. سبح للہ ما فی السماوات والارض, ساری کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑتی ہے. وہو العزیز الحکیم, عزتیں حکمتیں اسی کی باندیاں ہیں. لہو ملک السماوات والارض, زمین آسمان کا وہ بادشاہ ہے. یحیی و یمیت, زندگی موت کے فیصلے آسمان سے اتارتا ہے. وہو علی کل شیء قدیر, قدرت اسی کے ارادے کا نام ہے. ہو الاول, سب سے پہلے. والآخر, سب کے بعد. والظاہر, سب سے اوپر. والباطن, ہر چیز کو جھانکے بغیر دیکھنے والا ہے. مجھے پیچھے دیکھنا پڑے تو ذرا یوں دیکھنا پڑے گا. الباطن, تہ خاک, تہ سمندر, رات کا اندھیرا, گھنے جنگل, کہیں کوئی چیز اس کے لیے رکاوٹ نہیں بن سکتی. جو ہر چیز کو آسانی سے دیکھے اور کوئی اسے نہ دیکھے وہ باطن ہے. تو الاول هو الاول والآخر والظاہر والباطن, وہ اول, وہ آخر, وہ ظاہر, وہ باطن. جب یہ چار باتوں کا اللہ نے دعویٰ کیا تو پھر اس نے یہ دعویٰ کیا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, ہر چیز تو میں جانتا ہوں. کیسے دیوانے کو تو سانو سارا پتا, سانو سارا پتا کیسے کہہ سکتے ہو؟ تو انسان کی اصل جہالت ہے, نہ یہ جانتا ہے کہ میرے جسم کی ضروریات کو صحیح طریقے پر کیسے پورا کیا جائے, اور نہ یہ جانتا ہے کہ میری روح کی ضروریات کو کیسے پورا کیا جائے. نہ اسے اپنے ظاہر کو بنانے, سنوارنے اور چلانے کا پتہ ہے, نہ اسے اپنی روح کو بنانے, سنوارنے اور چلانے کا پتہ ہے. دونوں اعتبار سے یہ جاہل ہے, اور اس کے مقابلے میں ساری کائنات دونوں اعتبار سے عالم ہے. ہر مخلوق پیدائشی طور پر عالم پیدا ہوتی ہے. ربنا الذی اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدا, میرا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کر کے اسے زندگی کا علم عطا فرمایا. سانپ کو پھنکارنا, زہر بنانا, ڈسنا, حملہ کرنا کوئی نہیں سکھاتا. عقاب کو اونچی اڑان, لمبی پرواز, تیز نظر, بے خطا جھپٹ, یہ اسے کوئی بھی نہیں سکھاتا ہے. اور مور کو نخرہ اور اس کا ناچ اور اس کی خوبصورتی اور اس کا پینٹ کوئی کہیں سے خرید کے نہیں آیا, نہ کہیں سے وہ سیکھ کر آیا ہے, نہ کسی کے پاس کوئی شاگرد بن کے بیٹھا ہے. مچھلی کا تیرنا اور مرغی کا انڈا دینے کے وقت کسی جگہ میں جا کے کوئی الگ جگہ تلاش کرنا, وہاں انڈا دینا, بلی کا بچے دیتے وقت کسی کونے کو تلاش کرنا, اور ہر دن کے بعد بچے اٹھا کے جگہ بدلنا, کوئی کھا نہ لے, کوئی بلا ہی نہ پڑ جائے, کتا ہی نہ پڑ جائے. اور بلی کے بچے کا پیدا ہوتے ہی ماں کے چھاتیوں کی طرف رینگنا شروع کر دینا, اس کو پتہ ہی کوئی نہیں میں کون تھے ماں کون, لیکن رینگتا ہوا ماں کی چھاتیوں کی طرف چلتا ہے. یہ ہے اللہ جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اسے زندگی کا علم دیا, پھر انہیں مقصد کا علم بھی عطا کیا کہ کلن قد علم صلاته وتسبیحه وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبیحهم. ہر چیز تیرے رب کی نماز پڑھتی ہے, صرف تم ہی نہیں پڑھتے ہو, ورنہ ہر چیز سجدے میں گرتی ہے. تم ڈیفینس والے ہی ہو جو 100 میں 2 بھی نماز نہیں پڑھتے ہو. مسیتاں وڈیاں تے ویلیاں, ہر چیز کلن قد علم صلاته وتسبیحه, ہر چیز ہر شے تیرے رب کے سامنے سجدہ ریز ہے, نماز پڑھتی ہے. ہاں لا تفقهون تسبیحهم وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبیحهم, ہر چیز تیرے رب کے سامنے سجدہ ریز ہے, ذکر میں ہے, عبادت میں ہے, تمہیں پتہ نہیں چلتا, تم جانتے نہیں ہو, وہ تمہارے علم سے باہر ہے. تو ساری کائنات اپنے مقصد کا علم بھی رکھتی ہے, اپنی ضرورت کا علم بھی رکھتی ہے. مرغی کے بچے کو 21 دن صرف انڈے میں ملتے ہیں, اور وہ نکلتے ہی جانتا ہے دانا کیسے چگنا ہے, کون سا چگنا ہے, کون سا چھوڑنا ہے. بلی کو دیکھ کے بھاگ کے ماں کے پروں کے نیچے چھپنا اسے کوئی نہیں سکھاتا, یہ خالق کائنات کا سکھایا ہوا علم ہے. اور ہمارا انسان یہ 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہ کر باہر نکلتا ہے, اسے کچھ خبر نہیں ہوتی میں کون ہوں, میں کیا ہوں, میں کہاں ہوں, میری ماں کون ہے, میرا باپ کون ہے. انسان جاہل, کائنات عالم, کائنات کے پاس مقصد کا علم بھی, پیدا ہوتے ہی خالق کو جانتے ہیں میرا خالق کون ہے, مجھے کس نے پیدا کیا, مجھے کیوں پیدا کیا. انسان پیدائشی طور پر جاہل, اور یہ 70 برس گزار لے اگر اس کے پاس نبی کا علم نہ پہنچا تو یہ نہیں جان سکے گا کہ مجھے پیدا کس نے کیا ہے, وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے, یہ زندگی کیا ہے, یہ موت کیا ہے, یہ نوحے, یہ نغمے, یہ ظلم, یہ مظلوم, یہ ظالم کی کا غرانہ, یہ مظلوم کی چیخ و پکار, یہ عورت کے بدن کا تھرکنا اور پائل کی چھنکار, یہ رات کو رونے والی کے آنسو اور اس کے دوپوڑنے اور دوپٹے کا آنسوں سے تر ہو جانا, یہ نوجوان کا ساری رات شراب میں مست ہونا, زنا کی محفلیں سجانا, اس نوجوان کا ساری رات تڑپ تڑپ کے مسلح پہ اللہ کو یاد کرتے ہوئے رات آنکھوں میں کاٹ دینا, اس کا گٹار پکڑ کے گانے گانا, ناچنا کودنا, اس کا قرآن پکڑ کے آہیں بھرنا, رونا دھونا, اس کے ترازو نے آج تک کبھی خطا نہیں کی, اس کے ترازو نے آج تک کبھی صحیح نہیں تولا, اس افسر کے قلم نے آج تک پیسے کے بغیر ایک حرف نہیں لکھا, اس افسر کا قلم حق لکھتا گیا, بچے فیس سے محروم ہو گئے, دوائی سے محروم ہو گئے, کپڑوں سے محروم ہو گئے, لیکن اس کے قلم نے فروخت ہونے سے انکار کر دیا. کیا اس ساری کہانی کا کوئی انجام نہیں ہے, کوئی انجام نہیں ہے, ناچنے والی ناچتی رہے, رونے والی روتی رہے, ظالم غراتا رہے, مظلوم کستا رہے, عادل عدل کرتا رہے, اور بددیانت بددیانتی کے وہ نئی نئی داستانیں رقم کرتا رہے, تو کیا کوئی اینڈ نہیں, کوئی اس کی انتہا نہیں. حسین جیسے نظم پہ چڑھ جائیں, یزید جیسے تخت پہ بیٹھیں, شمر کی تلوار لہرائے اور اہل بیت کا خون بہے, کیا یہ کہانی ایسی ہے؟ اس کا کوئی عنوان نہیں, اس کا کوئی نام نہیں, اس کے لیے کوئی پری فیس کوئی نہیں, اس کے لیے کوئی اینڈ کوئی نہیں. تو میرا اللہ کہتا ہے دور میں ہو, ایحسب الانسان ان یترك سدا الم یک نطفة من منی یمنا ثم کان علقة فخلق فصوّى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. یہ مت جانو کہ مجھے پتا نہیں ہے کہ رات کا ڈیفینس کیسا ہوتا ہے، رات کا لاہور کیسا ہوتا ہے اور دن کا لاہور کیسا ہوتا ہے، اور رات کی دنیا کیسی ہے اور دن کی دنیا کیسی ہے، اور آج کا جوان کیسا ہے اور وہ جوان کیسا ہے، اور یہ حاکم کیسا ہے اور وہ حاکم کیسا ہے. اس عورت کا کوئی بال نہیں دیکھ سکتا، اس عورت کے بال شانوں پہ بکھرے ساری دنیا دیکھتی پھر رہی ہے، کوئی پیچھے کیمرہ نہیں لگا ہوا، کوئی سینسر بورڈ کوئی نہیں ہے، کوئی آنکھ نہیں جو دیکھ رہی ہو، کچھ نہیں ہے، ایسے ہی ہوتا چلا جائے گا. نہیں نہیں، لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون. بتاؤ، غافل نہیں ہوں، غافل نہیں ہوں، دیکھ رہا ہوں. تم کیا ہو، تم کیا ہو، انسان کی شکل میں جانور، جانوروں میں بدترین جانور، یہاں حسین جیسے جو فرشتوں سے بھی برتر، جو فرشتوں سے بھی برتر، جن کے قدم کے خاک کے برابر بھی جبرائیل نہ پہنچ سکے، وہ نیزوں پہ چڑھ گئے. تم کیا ہو، یہاں زکریا یحییٰ جیسے نبیوں کو چیر کے رکھ دیا گیا اور دو ٹکڑے کر دیا گیا، اور نبیوں کے لاشیں تڑپتے رہے، اور 70,000 بنی اسرائیل کے بچے ذبح ہو گئے، اور فرعون تخت پہ دندناتا ہوا یہ للکارتا رہا، اینا ربکم الاعلی، میں تو بڑا رب بھی کوئی نہیں، میں تو بڑا رب بھی کوئی نہیں، لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین. موسیٰ کسی اور کو رب مانا تو جیل میں ڈالوں گا، میرے رب نے تو خدائی کے دعوے سن لیے. اے کیڑی گل ہے، نچ پئی تے اے ہو پیا، تے تھے زنا ہو گیا، تھے شراب ہو گئی، تھے عدل ہو گیا، تھے ظلم ہو گیا، سویا ہوا نہیں ہے، جاگ رہا ہے، عاجز بھی نہیں ہوا، کمزور بھی نہیں ہوا، ایٹمی طاقتوں نے اسے دبا نہیں لیا، اس کی قدرت سے وہ لڑ نہیں سکتے، اس کی طاقت سے وہ ٹکر نہیں لے سکتے. میرے رب کا نظام ہے کہ وہ مہلت دیتا ہے. لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، مجھے ظالموں سے غافل نہ سمجھو. انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار، ایک دن کے لیے مہلت دی ہوئی ہے جس دن آنکھیں پھٹیں گی. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء، جس دن کلیجے اچھل کے باہر آئیں گے اور نظریں ذلت سے پست ہو جائیں گی. لا يسأل حميما حميما، اور کوئی دوست کسی دوست کو پوچھ نہ سکے گا، یاریاں کتھے اتھے ماں پیو بھول جاؤن. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه، آج ماں بیٹے کو نہیں پہچانے گی، خاوند بیوی کو نہیں پہچانے گا، بیوی خاوند کو نہیں پہچانے گی، بھائی بھائی کو نہیں جانے گا. اگر چلو چلو کیوں، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، آج ہر آدمی اپنی فکر میں مبتلا ہوگا. کل نفس بما کسبت رہینہ، آج تیرا کیا تیرے سامنے آئے گا، آج پتہ چلے گا کہ رات کا رونا کیسا تھا اور رات کا ناچنا کیسا تھا، آج پتا چلے گا کہ شراب کا جام کیسا تھا اور آنسوؤں کا چھلکنا کیسا تھا، آج پتا چلے گا کہ حلال میں پسنا کیسا تھا اور حرام میں دم دنانا کیسا تھا. آج فیصلے کا دن ہے. وجاء ربک والملک صفا صفا، آج میرا اللہ بھی آ رہا ہے، اس کے فرشتے بھی آ رہے ہیں. وجیء یومئذ بجہنم، آج دوزخ بھی آ رہی ہے. وازلفت الجنۃ للمتقین، اور جنت بھی آ رہی ہے. وان منکم الا واردھا، اور بل صراط بھی آ رہا ہے. ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، اور آج ترازو بھی آ رہا ہے. فلا تظلم نفس شیئا، آج رائی کے دانے کے برابر ظلم نہ ہوگا. وان کان مثقال حبۃ من خردل اتینا بها وکفا بنا حاسبین، آج ایک رائی کے دانے کے برابر اچھا یا برا ہے تیرے سامنے آئے گا، تیرا رب حساب کرے گا، تیرے سامنے پیش کرے گا. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، ایک رائی کے دانے کے برابر برائی ہے تو دیکھ پاؤ گے، اچھائی ہے دیکھو گے. جزا سزا کا نظام ہے، اپنے آپ کو آزاد نہ سمجھو. تمہارا کیا خیال ہے، تم بیکار پیدا ہوئے ہو. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تمہارا کیا خیال ہے، تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا گیا ہے، جو مرضی کرو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. مغرب کی گندی تہذیب کو چاٹنے لگے، ہاں ہاں پر میں کیا کروں، یہ دنیا کا قانون ہے. فاتح مفتوح کو صرف غلام نہیں بناتا، ان کے ذہنوں کو بھی غلام بنا دیتا ہے. وہ صرف جسموں پہ حکمران نہیں بنتا، وہ دل و دماغ پر بھی راج کرنے لگ جاتا ہے. قرآن جس امت کے گھر میں ہو, قرآن قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی جن کا نبی ہو, اور عائشہ, خدیجہ, ام حبیبہ, ام سلمہ, میمونہ رضی اللہ تعالی عنہم, زینب بنت جحش اور زینب بنت خزیمہ اور جویریہ اور صفیہ اور میمونہ رضی اللہ تعالی عنہم جس امت کی مائیں ہوں, اور فاطمہ اور زینب اور رقیہ اور ام کلثوم جیسی بیٹیوں کی داستانیں جن کی کتابوں میں بکھری ہوں, اور حسن حسین جیسے شہزادوں کی کہانیاں جن کے ماحول میں گردش کرتی ہوں, اتنی بڑی سچائی کے بعد بھی گھنگرو چھن کے اور جام چھل کے یہ انسان انسان ہے, یہ فاتح کا غلام بن جاتا ہے, یہ فاتح کے آگے سر جھکاتا ہے, اس کی بات کو بے دلیل مانتا ہے. اس کے لیے قرآن ایک فرسودہ پیغام ہے. او جی زمانہ بدل گیا, پچھلے ویلیاں دیا گلن ہوں, کتنے زمانہ اپڑ گیا, چانتے اپڑ گیا, چانتے تو اپڑ گئے, مرنا نہیں ہے, یا تو چانتے اپڑے تو انہوں موت بھی نہیں ہے, ہم تو رب نے بھی ویر گئے, تو اپنا نہیں جاننے دو لا لگا زور لاؤنا, یا تو یہ انہوں نے کر دکھایا ہو, یا انہوں نے موت کو شکست دی ہو, یا موت کو پچھاڑا ہو. آئنسٹائن مر رہا ہے, کہنے کہ تیرے جیسا سائنسدان بھی مر رہا ہے. کہ کریے, موت نہ لڑ کوئی نہیں سکیا. کہنے لگا ہاں مجھے یہاں سے نکال دو اور وہاں پہنچا دو جہاں ٹائم نہ ہو تو میں بچ جاؤں گا, ٹائم نہ ہو, جہاں وقت نہ ہو. بے وقت ہیں انسان, زمان و مکان کا غلام ہے. صرف اللہ ہے جو کہتا ہے لا يحویہ مکان ولا يشتمل علیہ الزمان, نہ میں زمانے سے بھی پاک ہوں اور میں مکان سے بھی پاک ہوں. لا زمان لا مکان, اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے, باقی ہر ایک کے لیے فنا ہے فنا ہے فنا ہے. یا تو اللہ سے ٹکر لے کے دکھا دو, یا مرنے سے لڑ کے دکھا دو, یا قبر میں جانے سے انکار کر دو, یا موت کے بعد اٹھنے سے انکار کر دو, یا اللہ کے فرشتوں سے بھڑ جاؤ نہیں دیتے ہیں حساب, یا اللہ کی جہنم کو پانی ڈال کے بجھا دو, یا یہ طرز زندگی چھوڑو چھوڑو چھوڑو, ورنہ سوائے ہلاکت شرمندگی تباہی بربادی کے اللہ کی قسم کچھ ہاتھ میں نہیں آئے گا. ہم کوئی بے رہبر ہیں, ہمارا کوئی ہادی نہیں, ہمارا کوئی قائد نہیں, ہمارا کوئی میر کاروان نہیں ہے, ہمارا کوئی سالار نہیں ہے. ہمارے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی موجود ہے جو 14 صدی نہیں 14,000 صدی گزر جائیں تو اس کی زندگی روشن, زندہ, تابندہ, تائندہ. صدیاں نہیں, ہزاروں ہزاروں صدیاں بھی گزر جائیں تو نہ قرآن پہ زوال آئے گا, نہ میرے نبی کی زندگی پہ زوال آئے گا. اللہ نے ایک ہی تو حبیب بنایا. ہم نے اپنی مرب, یعنی ہمارا باپ مر گیا, لوگوں کے مرتے ہیں, ماں مر گئی مرتی ہیں, تو ان کی یادگار سنبھال کے رکھتے ہو. اے ساڈے اب میرے ابے دی اشکن حالی بھی پئی, نہ مینوں پوری آوے نہ میرے برا نو پوری آوے, پر سامتے رکھیے ابے دی اشکن پئی ہوئی. ہاں کپور تھلا وہ کپور تھلا ہوتا کتنے انارکل دیکھ رہے ہیں آسے پاسے, کپور تھلا ٹیل رہے ہیں, ابے دی اچکن سامبی ہوئی. لیکن بہت سی چیزیں ہمارے باپ کی ضائع ہو گئی, ماں کی بھی ضائع ہو گئی. میرا اللہ, اس نے کل کائنات میں ایک حبیب بنایا, اس نے اپنے حبیب کی ہر چیز کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے. تکڑا ہے, مارا کوئی نہیں. لو جی حدیثاں تو پتہ نہیں پیچھے لکھی گئی ہیں, اعتبار بھی کوئی. ایک بڑے طبقے کو شیطان گمراہ کر گیا کہ حدیثیں تو بعد میں ہیں, پتہ نہیں سچا کہ جھوٹ ہے. یہ تو دیکھو یہ حبیب کس کا ہے. میں اپنے باپ کی تاریخ سینے میں لیے بیٹھا ہوں, چیزیں سنبھالے بیٹھا ہوں, پر میں بشر ہوں نہ انسان ہوں, میں نے بہت سی ضائع کر دی, کچھ میں نے ابھی بھی سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں. تو میرا رب رب ہے. رب کون؟ لا الہ الا ہو. کیسا؟ الحی القیوم. کیسا؟ لا تاخذہ سنا ولا نوم. کیسا؟ لہ ما فی السماوات وما فی الارض. اور کیسا؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. اور کیسا؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. اس کی شہنشاہی چھوڑو, اس کا تخت تخت, اس کا تخت دیکھو. وسع کرسیہ السماوات والارض. جب وہ کرسی اس نے بچھایا تو سات زمین آسمان پر اس کی کرسی نے سایہ کر دیا. جس کی کرسی نے سات آسمان زمین آسمان پر سایہ کیا ہو, وہ اپنی ذات میں کیسا بلند ہوگا. وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا, कायनात बनाई नहीं थका, चलाई नहीं थका, चला रहे नहीं थका, चलाएगा नहीं थकेगा। क्यों? वह अलीजुल अज़ीम, वो बुलंदियों वाला, वो अजमतों वाला। उसने सिर्फ एक हबीब बनाया है, एक, सिर्फ एक, तो उसकी उसकी बातें जाय कर देगा, उस पर दज्जाल आके कब्जा कर जाएंगे और उसमें झूठी बातें मिला देंगे। सो गया है, हासिल हो गया है, और उसे पता नहीं दज्जाल क्या करने वाला है और फ्रॉडी क्या करने वाला है। नहीं, सोया नहीं है उसकी एक एक अदा क्यों ना तक महफूज है, ताकि डिफेंस के मर्द को औरत को ये कहने का मौका ना मिले, हमें तो पता नहीं था यार तू क्या चाहता था, हम कैसे जिंदगी गुजारते, हमें तो पता नहीं था, तुम्हें क्यों नहीं पता था, ये तुम्हारा नबी, ये उसकी बीनियां, ये उसकी बेटियां, तुम्हारे सामने नमूना मौजूद। तो ये तो जहान है, आखिरत की सुनो, जब हजरत फातिमा कुलसरात से गुजरेंगी तो रब का ऐलान होगा, नजरें झुकालो फातिमा बिन्त मोहम्मद कुलसरात पर। अरे है उसी उम्मत की आज बेटियों ने क्या जुल्म कर दिया, क्या जुल्म कर दिया, कपड़े उतारना ताजी बन गया, नंगे सर तो मर्द नहीं फिरते थे। और मेरे बचपन में, मेरे बचपन में हमारे गांव में नहीं पूरे पंजाब में नंगे सर फिरना ऐब था, मर्द नंगे सर नहीं फिरता था, औरतें नंगे सर हो गई। मेरे नबी की एक तहजीब है, एक जिंदगी है, अगर मफ्तू हो गए तो हुसैन ने शिकस्त जो खाई तो क्या वो छोटा हो गया, और यजीद बड़ा हो गया, और शिमर ऊंचा हो गया। अरे हक हक होता है, हक को बातिल टकराते रहेंगे, कभी हक शिकस्त खाएगा, कभी बातिल शिकस्त खाएगा। हक की फतह से हक ज्यादा ऊंचा नहीं होता, और हक की शिकस्त से हक बातिल नहीं बनता, और बातिल ताकत पकड़ने से सच्चा नहीं होता, और बातिल कमजोर होने से वो बातिल नहीं होता। अंधेरा अंधेरा है, वो आज का हो या आदम के जमाने का हो या आने वाले जमाने का हो, रोशनी रोशनी है, वो आज हो या कल हो या परसों हो या पीछे हो या आगे हो। ये हक हक हक की पहचान ये नहीं है कि वो झंडा लहराए, और बातिल की पहचान ये नहीं कि सब लोगों हो जाए। मेरा अल्लाह कहता है वनबलूकुम बिश्शर वल खैर फितना वबलवनाहुम बिल हसनात वस्सैयात, मैं तुम्हें आजमाऊंगा, कभी हक वालों को भी पछाड़ दूंगा, कभी उनकी गर्दनें कटवा दूंगा और नेजों पे चढ़ा दूंगा और बातिल वालों के झंडे लहरा दूंगा, फिर मैं देखूंगा कि कौन मेरे ऊपर कुर्बान हुआ और कौन पैसे पे जाके गिरा और कुर्सी का गुलाम हुआ और चंद रोजा जिंदगी पे मर मिटा और इसी का पुजारी बना, इसी का भिखारी बना और इसी के पीछे सारे सौदे कर गए। इम्तिहान है, ये इम्तिहान है, ये आइडियल होम नहीं है। मुसलमानों के साथ देखो जी क्या हो रहा है, अगर ये आइडियल होम है फिर ये सवाल करो, ये आइडियल होम नहीं है, वो जन्नत है, वो आखरत है, वो आखिरत है, ये इम्तिहान की जगह है, यहाँ पेपर है, इम्तिहान हो रहा है, और मेरा लगा आजमाऊंगा, कभी ऊंचा करके, कभी नीचा करके, कभी तंगी देकर, कभी फराकी लाकर, कभी इज्जत देकर, कभी जलील करके, कभी गैरों को चढ़ा के, कभी अपनों को टकरा कर देखूंगा। फयम दो रखी फता मलून, फिर देखूंगा कि मेरे ऊपर कौन शुदा हुआ, तो चोपड़ी का कौन गुलाम बना। ये तो सौदा इश्क है, खरीदना है तो खरीदो, नहीं खरीदना मत खरीदो, लेकिन एक दिन आने वाला जो मेरा अल्लाह सामने आकर फैसला करेगा। आशिक हूं मैं इश्क कमा में, दिल रखे वांग पहाड़ा हो, सह सह बदिया हजार उलाम है, कर जाने बाग बहारा हो, मंसूर जय चुक सूले जिते, जड़े वाकिफ कुल इसरारा हो, सजदिया सर चाई नबा हो, तेरे काफिर कहने हजारा हो, आशिक सोई हकीकी जड़ा, कतल माशूक दे मन्ने, सिर न जोड़े ते मुख न मोड़े, तमें सौ तलवारा ठन्ने, सच्चा इश्क हुसैन दबाहो, सिर दिते ते राग न भन्ने। ये तो सौदा इश्क है, तुम्हारी मर्जी खरीदो, तुम्हारी मर्जी कूड़े के ढेर पर फेंक दो, पर एक दिन आएगा जब मेरा अल्लाह भी आएगा, तो सच भी आएगा और झूठ भी आएगा, अंधेरा भी आएगा और उजाला भी आएगा, उस दिन राबिया भी आएगी और नाचने वाली भी आएगी, उस फैसला तो उस दिन होगा। इंसानों की इज्जत न इज्जत है, जिल्लत न जिल्लत है, इज्जत वही है जो मेरा रब दे, जिल्लत वही है जो मेरा रब दे। तो मेरे भाइयों, मेरे भाइयों, मेरे भाइयों, ये इंसान जाहिल है, इसके जिम्मे है सर झुकाए, मेरा अल्लाह मुझसे क्या चाहता है, मेरे अल्लाह का क्या मुतालबा है। ना हम मकसद जिंदगी में आलिम है, ना जरूरत जिंदगी में आलिम है। اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو اتارا اور اس کی زندگی کو محفوظ, اس کی زندگی کو باقی رکھا, پاکیزہ رکھا, پیدائش سے لے کر وفات تک زندگی کے ہر ادا محفوظ موجود ہے. آدم علیہ السلام تک میرے نبی کا نسب ایسے موجود ہے جس سے ستارے چمک رہے ہوں. کہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, کہاں آدم, محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اوس بن حمیسہ بن سلیمان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاس بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ناخی بن عیسی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن ارعوى بن عيذي بن زيشان بن عيسر بن اقناط بن ايهام بن مقصر بن ناحس بن ظاهر بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن اسماعيل بن ابراهيم بن آذر بن ناهور بن سروج بن رعوض بن فائج بن عادر بن ارفق شاد بن سام بن نوح بن لامك بن ادريس بن يرد بن ملها العيل بن قينان بن انوش بن شيس وبن ادم عليه الصلاه والسلام. یہ ساری تاریخ بھری پڑی ہے. تو میرے اللہ نے کہا سلسلہ زندگی نکاح سے چلاؤ, زنا سے نہ چلاؤ. نکاح کرو, زنا نہ کرو. جس معاشرے میں زنا پھیلتا ہے وہ معاشرہ اس طرح گھل جاتا ہے جیسے پانی میں نمک گھل جاتا ہے. پوری دنیا کی تاریخ پڑھو, پوری دنیا کی تہذیبوں کو دیکھو. وہ تہذیبیں اس وقت برباد ہوئیں جب وہ بلندیوں پر تھی, اوج پر, اوج پر. دنیا کی کوئی قوم اس وجہ سے برباد نہیں ہوئی کہ روٹی مک گئی تھی, پانی مک گیا. وہ اس پر برباد ہوئے کہ وہ نافرمان ہوئے. الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب ان ربك لبالمرصاد. ڈیفینس والو دیکھتے کیوں نہیں ہو تمہارے رب نے عاد کی قوم کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ وہ تو بڑے طاقتور تھے. یہ تمہاری مسجد کے یا جو بنے ہوئے مینار ہیں اس سے بھی بڑے ان کے قد ہوتے تھے اور ان کو بیماری نہیں لگتی تھی, انہیں بڑھاپا نہیں آتا تھا, ان کے دانت نہیں ٹوٹتے تھے, ان کی نظر نہیں کمزور ہوتی تھی. بس وہ موت سے مرتے تھے اور انہیں کچھ نہیں ہوتا تھا. قوم سمود دیکھو جنہوں نے پہاڑوں میں گھر بنائے اور سینکڑوں میل میں بستیاں آباد کر, تبوک سے لے کر اردن تک آنکھوں سے دیکھ کے بتا رہا ہوں کہ انہوں نے کیسے پہاڑوں میں گھر بنائے. کیا طاقت تھی ان کے ہاتھوں میں کہ پہاڑ کے اندر ہی شہر آباد کر دے, پہاڑ کھود کھود کھود کھود کے. اور فرعون دیکھو جو 400 سال کا تھا, رب ہائی میں کہوں تو ہمیں دھوکہ لگ گیا, میں چھوڑا ڈر رب ہے ہی کوئی نہیں, کدھر پٹھے پیسے جان دیتے ہو. تو تیرے رب نے کیا کیا؟ فصب علیہم ربک صوت عذاب, پھر تیرے رب کے عذاب کا کوڑا برسا. کیوں؟ تیرا رب یہی کچھ کرتا ہے. قوم لوط دیکھو جن سے بڑا بے حیا کوئی دنیا میں آیا نہیں. لوط علیہ السلام کی قوم سب سے بڑی بے حیا قوم گزری ہے, سب سے بڑی فاحش قوم گزری ہے. اور اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کی قوم پہ 5 عذاب مارے, 5 عذاب. دنیا کا سب سے بڑا مجرم فرعون ہے. فرعون کیوں؟ فرعون آخر رب بھی میں ہوں, وہ رب ہے ہی کوئی نہیں ہے. انا ربکم الاعلی لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین. میرے سوا جو کسی اور کو رب مانے گا اسے قید میں ڈالوں گا. یہ دعویٰ دنیا میں کسی نے نہیں کیا. اللہ نے پانی پاگت مگا چھڑیا. لوط علیہ السلام کی قوم رب ہونے کی دعوے دار نہیں تھی, بے حیا تھی, بے حیا. ایسی فحاشی کو انہوں نے رواج دیا جو پہلے دنیا میں کوئی اس کام کا کرنے والا نہیں تھا. تو اللہ نے 5 عذاب, 5 عذاب, 5 عذاب. زمین میں زلزلہ, پھر الصیحہ شیخ, پھر تمسنا اعینہم, چہرے بگاڑ دیے, پھر انترنا لیہا حجارہ، پھر پتھروں کی بارش، پھر جاننا عالیہا سافلہا، پھر نیچے کا اوپر اور اوپر کا نیچے کر کے جو زمین پہ مارا، 300 میل تک زمین دھنس گئی، میں اس پورے علاقے میں پھر کر آیا ہوں، دیکھ کے آپ کو یہ سارا بتا رہا ہوں. اور ابھی تک ڈیڈ سی کا عذاب ان کے سر پر چڑھا ہوا ہے، 70 مربع میل کی جھیل ہے جس میں کوئی جاندار